แล้วไปเหาะได้เหมือนฤาษีหรือไม่อ่ะพระพุทธเจ้านั้นวางศาสนาไว้ในเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติมุ่งสอนแต่สิ่งที่มนุษย์ทำได้ในศักยภาพของมนุษย์นี่มันเป็นอย่างนี้นะขอให้พิจพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติมุ่งสอนสิ่งที่ทำได้ให้มนุษย์ได้รับประโยชน์พอกับทุกระดับแห่งความพร้อมหรือความแก่กล้าสุขงอมของตนช่วยฟังให้ดีทีหนึ่งว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาแห่งการงอนงององอนอ้อนบอนไม่ใช่ว่าเห็นท่านเหล่านั้นมีฤทธิ์มีเดชเฮินเดินอากาศไปนั่งเฝ้าอ้อนวอนให้ท่านช่วยเหลือเฮกันไปมันผิดหลักพุทธศาสนาพุทธศาสนานั้นสอนสิ่งที่มนุษย์ทำได้และให้มนุษย์ได้รับประโยชน์พอกับทุกระดับแห่งความพร้อมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโลกียวิสัยหรือโลกุตระวิสัยความพร้อมความสุขงอมแห่งคุณงามความดีของตนสำหรับเรื่องเนื้อสามัญวิสัยเหล่านี้พระพุทธศาสนาได้วางหลักการในทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมีจริงมนุษย์ควรวางตัวหรือปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรและที่วางตัวหรือปฏิบัติอย่างนั้นด้วยเหตุผลอะไรเหมือนดังพูดว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ท่านควรปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้องฟังให้ดีผู้ที่จะเชื่อว่าฤาษีมีห่อเหินเดินอาการมาได้ก็จงปฏิบัติให้ถูกต้องปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติให้มันเหาะได้เหมือนฤาษีสิถ้าอยากจะได้รับประโยชน์แต่อย่าไปอ้อนวอนอย่าไปงอนง้อว่าฤาษีเหล่านั้นจะช่วยผู้ที่เชื่อก็ทำตามอย่างนั้นถ้าไม่เชื่อก็ตามก็อย่าไปดูถูกดูแคลนและก็ไม่ต้องไปคัดค้านให้ทะเลาะกันเราสามารถและสมควรทำตามหลักปฏิบัติที่พระพุทธศาสนาแนะนำไว้นี้ได้ตามหลักปฏิบัตินี้ทั้งผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อก็จะประพฤติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างแทบไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยจะผิดแปลกกันบ้างก็เพียงสิ่งยุ่มยิ้มเล็กน้อยเท่านั้นนอกจากนั้นยังเป็นวิธีปฏิบัติที่ทำให้เกิดผลดีแก่ทุกฝ่ายโดยที่ทั้งผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อต่างก็มีความเอื้อเฟื้อเอ็นดูต่อกันผู้ที่เชื่อก็ปฏิบัติไปโดยไม่เกิดผลเสียหายแก่ชีวิตและสังคมผู้ไม่เชื่อก็สามารถปฏิบัติต่อผู้ที่เชื่อได้ถูกต้องและสามารถแนะนำผู้ที่เชื่อให้ปฏิบัติต่อสิ่งที่เขาเชื่อในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่เขาทั้งสองฝ่ายต่างก็มีเมตตาเคารพซึ่งกันและกันหลักการในการปฏิบัติหรือความเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัตินี้แหละเป็นคุณพิเศษของพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาได้ริเริ่มขึ้นใหม่อันทำให้แตกต่างจากศาสนาปรัชญาทั้งหลายอื่นตลอดจนลัทธินิยมอุดมการณ์ทั้งหลายแม้ในปัจจุบันหลักการจำเพาะในกรณีนี้คือสำหรับสิ่งที่ไม่อาจพิสูจน์และไม่ใช่ธรรมสำหรับเข้าถึงให้ใช้การวางท่าทีหรือปฏิบัติให้ถูกต้องฟังให้ดีแม้พิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเสียเวลาทะเลาะและพิสูจน์แต่เราจะวางท่าทีและปฏิบัติอย่างถูกต้องเมื่อคุณยังเชื่อเหล่านี้คุณก็ทำไปแต่ถ้าพอพูดกันรู้เรื่องพอได้รับฟังคำสั่งสอนแนะนำก็พูดกันดังที่อาตมาพูดในขณะนี้ท่านไม่จำเป็นต้องเชื่ออาตมาก็ได้แต่ท่านสามารถที่จะฟังได้โดยไม่ต้องเชื่อหรือท่านจะเชื่อก็ได้ภายหลังอย่างนี้ก็แปลว่าวางท่าทีลงให้ถูกต้องเมื่อคนทั้งหลายปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อสิ่งเหล่านี้ความมีอยู่จริงหรือไม่ของสิ่งเหล่านี้ไม่กระทบต่อหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาแม้ว่าอิทธิปฏิหารเทพพระเจ้าเหล่าเทวาฤาษีผู้มีฤทธิ์มีเดชนักศิษย์ศรัทธาจะมีจริงก็ตามแต่การปฏิบัติตามหลักการและการเข้าถึงจุดหมายของพุทธศาสนาย่อมเป็นไปได้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหนือวิสัยสามัญเหล่านี้ทั้งสองประเภทนั้นแต่ประการใดสำหรับเรื่องอิทธิปฏิหารนี่พระพุทธเจ้าท่านให้ค่านิยมในทางนี้น้อยมากถ้าท่านทั้งหลายมีโอกาสก็เปิดพระไตรปิฎกนะทีฆนิกายปฏิกวักเล่มที่11ข้อที่2ที่3หน้าที่3ที่4สูตรแรกๆเปิดอ่านไปเถอะเห็นพบท่านพูดในเรื่องเหล่านี้ ม่ให้ความสำคัญมั่นหมายกับฤทธิ์กับเดชอะไรหรอกเรื่องสุนัขขัตตาฤทธิ์วิบุตรนั่นซึ่งไม่มีเวลาทีนี้ในเรื่องอ่อนในเรื่องวอนก็เหมือนกันลัทธินิยมใดก็ตามที่ยังไม่ชำระสักให้ข้ามพ้นความสงสัยเสียได้นั่นก็เชื่อว่ายังไม่นำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนไม่ว่าการประพฤติการปฏิบัติใดๆก็ตามถ้าหากยังไม่สามารถนำไปสู่ก้าวล่วงความสงสัยเสียได้เราไปเห็นแล้วเราเกิดสงสัยสงสัยว่ามีได้อย่างไรเป็นได้อย่างไรอย่างนี้มันไม่นำไปสู่การปฏิบัติเป็นหลักการทั่วไปที่ควรทราบไว้ก่อนที่นี่เรายอมรับว่าอิทธิปฏิหารนี้มันมีไม่ใช่มันไม่มีแต่มันช่วยอะไรเราไม่ได้นักหนายิ่งถ้าเราไปอัศจรรย์อ้อนวอนงอนง้อต่อสิ่งเหล่านี้มันปิดประตูการที่เราจะช่วยตนเองก็ขัดหลักต่อพระพุทธศาสนาอิทธิปฏิหารเป็นอภิญญาคือความรู้ความสามารถพิเศษยวดยิ่งอย่างหนึ่งมีชื่อเฉพาะว่าอิทธิวิธีหรืออิทธิวิทาการแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆแต่เป็นโลกียะอภิญญาหรือเป็นอภิญญาระดับโลกีซึ่งก็พัวพันเกี่ยวเนื่องอยู่ในโลกเป็นวิสัยของปุถุชนยังอยู่ในอำนาจของกิเลสเขาจะให้ดีนะว่าอิทธิปฏิหารเหล่านี้หรือสีชีภัยเหล่านี้ยังอยู่ในอำนาจของกิเลสเช่นเดียวกับโลกียะชนทั่วไปแม้ก็จะมีหูทิพตาทิพการรู้ใจคนอื่นและลึกชาติได้โลกิยะปัญญาทั้ง5อย่างนี้มีอยู่นอกพระพุทธศาสนาเขาทำได้เพราะฉะนั้นฤาษีก็ทำได้ฤาษีนี่ไม่ใช่อยู่ในพุทธศาสนาเป็นคนนอกพุทธศาสนาอาจจะมีมิจฉาทิฏฐิอย่างแรงกล้าติดสยบหมกมุ่นอยู่กับฤทธิ์ว่าตนเองเก่งแล้วจบเพียงแค่นี้ก็เลยหนีไม่พ้นอำนาจของกิเลสในสมัยพุทธกาลนู้นก่อนพุทธกาลนู้นก็มีคนทำได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนาเป็นตัวพุทธศาสนาคือความรู้ที่ทำให้ดับกิเลสดับทุกข์ได้เรียกชื่ออย่างหนึ่งว่าอาสวัคคยญาณคยะแปลว่าสิ้นไปญาณแปลว่ารู้อาสวัคคยญาณแปลว่าญาณที่คือความรู้ที่ทำให้กิเลสตัณหาอาสวะหมักดองอยู่ในจิตใจในสิ้นไปญาณที่ทำอาสวะให้สิ้นไปจัดเข้าไปในอภิญญาข้อสุดท้ายคือข้อที่6ในอภิญญา6เรียกว่าชลภิญญาเป็นโลกุตตระอภิญญาความรู้ยิ่งที่ทำให้เหนือโลกอภิญญาระดับโลกุตตระทำให้มีจิตใจเป็นอิสระปลอดโปร่งผ่องใสพ้นจากอำนาจครอบงำของเรื่องโลกโลกหรือสิ่งที่เป็นวิสัยของโลกทำให้ปุถุชนกลายเป็นอริยชนโดยสมบูรณ์โลกิยะอภิญญาทั้งหลายเสื่อมถอยได้แต่โลกุตตระอภิญญาไม่กลับกลายไม่ถอยเป็นโลกุตตระอภิญญาว่าความรู้จนทำให้เหนือโลกประเสริฐกว่าได้อภิญญาทั้ง5หูทิพตาทิพกำหนดรู้จักจิตใจคนอื่นเอามารวมกันเพราะนั้นอิทธิปฏิหารนี้พุทธเจ้าทรงจัดเป็นปฏิหารอย่างหนึ่งใน3อย่างอิทธิปฏิหารการแสดงฤทธิ์ต่างๆอย่างของพวกฤาษีชีภัยเนี่ยอันหนึ่งอาเทศนิยปฏิหารการทายใจคนอื่นได้อันหนึ่งอนุสาสนีปฏิหารคำปฏิหารคือคำสอนที่เป็นจริงสอนให้เห็นจริงนำไปสู่การปฏิบัติได้ผลจริงจริงความหมายตามบาลีว่าอย่างนี้ที่นี่เราก็มาดูว่าปฏิหารเนี่ยแปลว่าอะไรปฏิหารก็แปลว่าตีกับเอาง่ายๆแค่นี้ปฏิหารเนี่ยแปลว่าตีกับอิทธิว่าตีกับไปสู่ความสำเร็จได้ในสมัยพุทธกาลเคยมีบุตรคือหบดีผู้หนึ่งทูลขอให้พุทธเจ้าเราแสดงอิทธิปฏิหารเขากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมืองนาลันธานี้เจริญรุ่งเรืองมีประชาชนมากมีผู้คนกระจายอยู่ทั่วต่างก็เลื่อมใสนักในองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าขออัญเชิญพระผู้มีภาคเจ้าได้โปรดรับสั่งพระภิกษุไว้สักรูปหนึ่งที่จะกระทำแสดงอิทธิปฏิหารให้คนเห็นทุกวันบ่วงง่ายซึ่งเป็นธรรมเหนือมนุษย์โดยการกระทำเช่นนี้ชาวเมืองนาลันธานี้ก็จะเลื่อมใสยิ่งนักในพระผู้มีพระภาคเจ้าสุดที่จะประมาณแล้วพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่านี่เนี่ยเกวัตตะคนนี้ชื่อว่าเกวัตตะนะเกวัตตะเป็นลูกชาวประมงสาติเกวัตตะนี่คนนะเกวัตตะนี่เป็นชาวประมงเป็นลูกชาวประมง นี่เนี่ยเกวัตตะเราไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงกระทำอิทธิปฏิหารซึ่งเป็นธรรมเนื้อมนุษย์แก่คนนุ่งขาวชาวคฤหัสถ์ทั้งหลายนี่ท่านบอกว่าท่านไม่ได้สอนให้พากันมาแสดงฤทธิ์อย่างนี้นะพระองค์ได้ตรัสแสดงเหตุผลต่อไปว่าในบรรดาปฏิหารสามอย่างทรงรังเกียจไม่โปร่งพระทัยต่ออิทธิปฏิหารอาเทศนียปฏิหารเพราะทรงเห็นโทษคือการแสดงฤทธิ์ต่างๆการทายใจคนอื่นท่านเห็นโทษมันคนเชื่อก็เห็นว่าจริงตามไปส่วนคนที่ไม่เชื่อได้ฟังแล้วก็หาช่องขัดแย้งคัดค้านเอาได้ภิกษุที่ทำปฏิหารคงใช้คันธารีวิทยาและมานิกาวิทยาในประเทศอินเดียมันมีสองอย่างนี้มานิกาคันธารีการทายจิตทายใจการแสดงฤทธิ์การเล่นกลเหมือนกับเล่นกลนั่นแหละทำให้คนมัวทุ่มเถียงทะเลาะกันและได้ทรงชี้แจงความหมายคุณค่าของอนุสาสนีปฏิหารให้เห็นว่าเอามาใช้ปฏิบัติเป็นประโยชน์ประจักษ์ได้ภายในตนเองบรรลุถึงอาสวะไขอันเป็นจุดของพุทธศาสนานอกจากนั้นได้ทรงยกตัวอย่างภิกษุรูปหนึ่งมีฤทธิ์มากอยากจะรู้ความจริงเกี่ยวกับจุดดับสิ้นของโลกวัตถุธาตุเหาะเที่ยวไปในสวรรค์ดันดลไปแสวงหาคำตอบจนถึงพรหมโลกหาคำต่อคำเฉลยที่ถูกต้องไม่ได้ในที่สุดต้องเหาะกลับลงมาแล้วเดินดินไปทูลถามพระองค์เพื่อความรู้จักโลกตามเป็นจริงแสดงถึงความที่อิทธิปฏิหารมีขอบเขตจำกัดอับจนและไม่ใช่แก่นธรรมและนี่ท่านไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่10ทีฆนิกายสีลคันธวรรคเล่มที่9ข้อที่338หน้าที่273เกวัตตสูตรสาติเกวัตตสูตรทหารดูได้มีลิมิเดตเหาะเดินอากาศไปจนถึงพรหมโลกไปสุดเปลี่ยนหาคำตอบแก่ตนเองไม่ได้คือมันไม่ทำให้เกิดปัญญาที่จะดับทุกข์ไปถึงไปถามพรหมพรหมก็โกหกหลอกลวงไปเรื่อยเพราะว่าพรหมก็ไม่รู้สุดท้ายพรหมก็เลยจับแขนดึงเหาะนี้อย่างโมโหพรหมแล้วก็บอกว่าฉันบอกต่อหน้าเทวดาเหล่าผมไม่ได้เพราะใครๆเขาก็รู้ว่าฉันรู้หมดทุกอย่างความจริงฉันไม่รู้เลยที่สุดโลกที่ดับลงแห่งโลกกุฏิท่านทำไมไม่กลับไปถามพระผู้มีภาคเจ้าในโลกนู่นภิกษุองค์นี้ก็เหาะกลับคืนมามาถึงแผ่นดินแล้วก็เดินดิ่มไปเหาะไปไม่ได้นะเดินไปไปถามพระพุทธเจ้าเนี่ยสังฆารวะพราหมณ์กราบทูลเรื่องแทรกซึ่งที่ประชุมราชบริษัทได้ทรงยกขึ้นมาสนทนากันในราชสำนักว่าสมัยก่อนมีพระภิกษุจำนวนน้อยกว่าแต่มีภิกษุแสดงฤทธิ์ปฏิหารซึ่งเป็นธรรมเนื้อมนุษย์ได้มากกว่าสมัยนี้พระภิกษุจำนวนมากกว่าแต่ภิกษุแสดงอิทธิปฏิหารซึ่งเป็นธรรมเนื้อมนุษย์กลับมีน้อยกว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าปฏิหารสามอย่างอิทธิปฏิหารแสดงฤทธิ์ต่างๆอาเทศนียปฏิหารการทำนายดักใจคนอนุสาสนีปฏิหารการแสดงธรรมสั่งสอนคนจนคนกลับเนื้อกลับตัวกลับหางกลับหัวเป็นชั่วเป็นดีเข้าจิตเข้าใจมีสติปัญญาแล้วทรงแสดงความหมายปฏิหารทั้งสามในที่สุดได้ตรัสถามว่าท่านชอบใจปฏิหารอย่างไรปฏิหารอย่างใดดีกว่าปานี้กว่าพราหมณ์ได้ทูลตอบว่าอิทธิปฏิหารอาเทศนีปฏิหารคนใดทำคนนั้นจึงรู้เรื่องคนใดทำก็เป็นเรื่องของคนนั้นเท่านั้นมองดูเหมือนเป็นมายากลอนุสาสนีปฏิหารจึงจะดีกว่าปราณีกว่าเพราะสอนให้เราเข้าใจได้อย่างสมมติอยู่ดีๆฤาษีเหาะมานั่งอยู่ตรงหน้า5องค์นั่งอยู่บนอากาศเราจะว่าอย่างไรเขาก็รู้แต่เฉพาะฤาษีแต่เราไม่สามารถทำได้ดูไปดูมามันก็เหมือนกลมันเหลือวิสัยเพราะฉะนั้นถ้าคำสั่งสอนของผู้ใดทำให้เราเข้าจิตเข้าใจเรื่องความทุกข์เขตให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ก้าวล่วงความสงสัยนั่นพระพุทธเจ้าว่ายอดปฏิหารนี่ขอให้ท่านทั้งหลายลองคิดดูนะที่นี่อยากจะพูดอีกอันหนึ่งว่าเรื่องฤทธิ์มีสองประเภทย้ำความที่กล่าวไว้ว่าอิทธิปฏิหารจำพวกฤทธิ์ที่เข้าใจกันทั่วไปซึ่งทำอะไรได้ผลาดแผลงพิสดารเป็นที่น่าอัศจรรย์นั้นไม่ได้รับความยกย่องในพระพุทธศาสนา แต่มันถูกใจกิเลสของพวกเราพวกเราก็เลยยกย่องกันใหญ่แต่พุทธเจ้ากลับไม่ยกย่องกับพระอืดพระอมไม่ใช่หลักการที่แท้ของพระพุทธศาสนาฤทธิ์ที่สูงส่งดีงามตามหลักพระพุทธศาสนาคือฤทธิ์ที่ไม่มีพิษมีภัยแก่ใครๆไม่มีพิษมีภัยแก่ใครนะได้แก่การบังคับความรู้สึกของตนเองได้บังคับจิตใจให้อยู่ในอำนาจของตนได้ซึ่งผู้ได้ฤทธิ์อย่างมีฤทธิ์มีเดชรู้จิตรู้ใจหูทิพตาทิพบางทีนะไม่สามารถทำได้ทำไม่ได้ด้วยบางครั้งจึงหันไปใช้ฤทธิ์นั้นเป็นเครื่องมือสนองกิเลสของตนตรงข้ามกับฤทธิ์อย่างที่เรียกว่าอริยฤทธิ์คือบังคับใจตนเองได้เป็นเครื่องมือที่สร้างคุณธรรมกำจัดกิเลสมีให้จิตใจถูกล่อไปในอำนาจของราคะโทสะโมหะนี่การที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุแสดงฤทธิ์ปฏิหารแก่ชาวบ้านจึงเป็นหลักฐานยืนยันถึงการไม่ทรงสนับสนุนในการใช้อิทธิปฏิหารเลยทีนี้คำว่าปฏิหารดังกล่าวเรียกว่าแปลว่าการกระทำที่ตีกลับขับไล่หรือกำจัดเสียได้ซึ่งปฏิปักษ์จึงใช้คำว่าปฏิหารอิทธิหรือว่าฤทธิ์อิทธิเป็นภาษาบาลีฤทธิ์เป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าความสำเร็จอาเทศนาแปลว่าระบุอ้างสำแดงชี้บ่งจะแปลว่าปรากฏชัดก็พอได้อนุสาสนีแปลว่าคำพร่ำสอนเทื่อความหมายอย่างนี้คำพีปฏิสัมภิทามักได้แปลความหมายปฏิหารทั้งสามออกไปให้เห็นแนวหนึ่งอย่างไรก็ตามอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าสำหรับปุถุชนอาจจะฝึกจิตให้มีสมาธิแล้วก็เกิดฤทธิ์เกิดเดชได้แต่ฤทธิ์อาจเป็นโทษได้ทั้งแก่ผู้มีฤทธิ์เองและแก่คนที่มาเกี่ยวข้องกับผู้มีฤทธิ์ปุถุชนผู้มีฤทธิ์อาจจะเกิดความเมาฤทธิ์เรียกว่าอิทธิมัทะเมาฤทธิ์ในลักษณะต่างเกิดมานะว่าเราได้ในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้เราทำได้คนอื่นทำไม่ได้ยังเรามีความรู้สึกยกตนข่มผู้อื่นกลายเป็นอสัตถบุรุษไปหรืออาจจะเกิดความหลงไหลมัวเมาในราบสักกะที่เกิดจากฤทธิ์นั้นนำฤทธิ์ไปใช้เพื่อก่อความชั่วความเสียหายอย่างพระเทวทัตเป็นต้นอย่างน้อยการติดใจเพลินอยู่ในฤทธิ์นั้นก็ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติเพื่อบรรลุคุณธรรมที่สูงขึ้นไปไม่อาจชำระกิเลสทำจิตให้บริสุทธิ์ได้เพราะฤทธิ์ของปุถุชนเป็นของเสื่อมได้แม้แต่ความห่วงกังวลยุ่งกับการรักษาฤทธิ์กลัวมันจะห่วงก็กลายเป็นปริโภชอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามวิธีของวิปัสสนาอย่างได้ผลดีท่านจึงจัดเอาฤทธิ์เป็นปริโภชอย่างหนึ่งของวิปัสสนาเรียกว่าอิทธิปริโภทังซึ่งผู้ฝึกอบรมปัญญาพึงตัดเสียให้ได้ที่นี่ก็อยากจะพูดอีกอันหนึ่งว่าปุถุชนที่ได้ฤทธิ์แล้วเนี่ยมันมักจะเมาเพราะว่าคนที่มาเกี่ยวข้องอาจจะตกเป็นเหยื่อของผู้มีฤทธิ์หรือหลอกลวงว่ามีฤทธิ์ซึ่งมีอกุศลเจตนานำเอาฤทธิ์มาเอ่ยอ้างเพื่อแสวงหาลาภสักการะอย่างไรก็ได้หรือเพื่อจะผูกคนอื่นให้ติดอยู่กับตนเพื่อนำลาภสักการะมาให้ถ้าไม่มีเหตุผลเกี่ยวกับการแนะนำสั่งสอนทำแล้วผู้มีฤทธิ์จะใช้ฤทธิ์ทำไมนอกจากเพื่อผูกคนไว้กับตนเป็นสะพานทอดไปสู่ชื่อเสียงและก็ลาภสักการะดังนั้นจึงควรยึดถือเป็นหลักไว้ทีเดียวว่าการใช้อิทธิปฏิหารจะต้องมีอนุสาสนีปฏิหารตามมาด้วยขอให้เราเข้าใจมิฉะนั้นเมานะเมาฤทธิ์เมาเดชเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปฏิหารนี่มันไม่ใช่สาระสำคัญอิทธิปฏิหารของพุทธศาสนาไม่ถือว่าสำคัญไม่เกี่ยวกับจุดหมายของพระพุทธศาสนาไม่ช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากกิเลสการไปฝักใฝ่ในเรื่องเช่นนี้ย่อมเป็นการเสียเวลาแรงงานที่ควรใช้สำหรับการปฏิบัติธรรมให้มันหมดไปในทางที่ผิดคนที่ไปเกี่ยวข้องผู้อ้างฤทธิ์หรืออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์มักมุ่งเพื่อไปขอความช่วยเหลือหวังอำนาจการดลบันดาลให้เกิดโชคเกิดลาภการปฏิบัติเช่นนี้ย่อมไม่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาที่เป็นกรรมวาทีกิริยวาทีวิริยวาทีคือลัทธิที่ผ ูดถึงการกระทําผลของการกระทําการภาคเพียรพยายามเพื่อให้แก้ปัญหาด้วยตนเองสอนให้คนหวังผลสําเร็จในการลงมือทําด้วยความเพียรพยายามตามเหตุผลเราจะมามัวอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากอํานาจดลบันดาลอาจทําให้กลายเป็นคนมีนิสัยเฉื่อยชากลายเป็นคนงอมืองอเท้าอย่างน้อยก็ทําให้ขาดความภาคเพียรยิ่งพูดไปก็ยิ่งเห็นแต่โทษที่ไปหลงไหลในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่หลอกลวงตนเองมองดูทางปัญญานะอิทธิปฏิหารไม่อาจทำให้เกิดปัญญาอย่างรู้สัจธรรมเข้าใจสภาวะธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงได้ดังตัวอย่างเรื่องภิกษุมีฤทธิ์เหาะไปหาคำตอบเที่ยวหาสัจธรรมทั่วจักรวาลถึงพรหมแล้วก็ถือตนว่าเป็นผู้สร้างผู้ดลบันดาลในโลกทั้งหมดแต่ก็ไม่สำเร็จเรื่องฤาษีมีฤทธิ์เหาะไปดูที่สุดพิภพจนหมดอายุก็ไม่พบเป็นตัวอย่างเนี่ยฤาษีโลหิตตัสสะดาบทเหาะไปจนตายไปหาที่สุดไม่ได้คำตอบตายกลางอากาศมาเกิดเป็นเทพบุตรกลับมาถามพระพุทธเจ้าอย่างเก่ามองดูทางจิตอิทธิปฏิหารเป็นต้นไม่อาจกำจัดกิเลสหรือดับความทุกข์ได้จริงจิตใจมีความขุ่นมัวกลัดกลุ่มเร่าร้อนถูกโลภะโทสะโมหะครอบงำก็ไม่สามารถแก้ไขให้หลุดพ้นเป็นอิสระได้แม้จะใช้ฌานสมาบัติข่มระงับไว้ก็ทำได้เพียงชั่วคราวกลับออกมาสู่การเผชิญโลกและชีวิตตามปกติเมื่อใดกิเลสและความทุกข์ก็หวนคืนมารังควานได้อีกเมื่อนั้นยิ่งกว่านั้นอิทธิปฏิหารอาจกลายเป็นเครื่องมือรับใช้กิเลสไปก็ได้ดังเรื่องพระเทวทัตเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรเรื่องฤาษีชีไพรทั้งหลายที่มีคนมาถามอาตมาบ่อยๆว่ามีจริงหรือไม่ไปดูประเทศอินเดียที่เมืองฤาษีเกตมีเป็น 20,000-30,000 ฤาษีเยอะแยะไปหมดเลยไปที่ไหนเหยียบแต่อุจจาระฤาษีแถวนั้น คำว่าฤาษีนั้นมันเป็นภาษาสันสกฤตบาลีว่าอิสิสันสกฤตว่าฤาษีแปลเป็นภาษาไทยว่าผู้แสวงหาฤาษียังไม่มีปัญญาที่จะยังทราบสัจธรรมยังแสวงหาทางออกจากทุกข์จากโทษจากโลกจากวัฏสงสารแม้จะมีฤทธิ์มีเดชเหาะเดินอากาศไปก็ยังไม่สามารถที่จะบรรลุสัจธรรมได้เพราะสิ่งเหล่านั้นอาจจะทำให้มัวเมาอยู่แล้วก็เป็นสะพานทอดไปสู่คนทั้งหลายให้หลงไหลแล้วก็นำลาภสักการะไปหาพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงสรุปในเรื่องเหล่านี้ว่าหังสาทิจจะปะถียันติอากาเซยันติอิทิยานียันติทีระโรกัมหาเชตวามารังสวาหานังมูหงเหินฟ้าไปหาดวงอาทิตย์ผู้มีฤทธิ์ฤาษีทั้งหลายก็เหอะเหินเดินอากาศได้นักปราชญ์เท่านั้นผู้รู้เท่านั้นออกจากโลกเพราะมีปัญญาเอาชนะมารและเสนามารทั้งกองทัพเสียได้เชตวามารังสวาหารังเอาชนะมารทั้งกองทัพได้ไม่ว่าจะเป็นกิเลสมารขันธมารมัตตุมารเทวปุตตมารกองทัพของมารคือพวกกามคุณทั้งหลายกิเลสสังโยชน์ทั้งหลายนั่นแหละเป็นกองทัพของมารพวกมีปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถเอาชนะได้เพราะนั้นพี่น้องของเราทุกวันนี้กำลังพากันสวนทางกับความเจริญทางวิทยาศาสตร์บางคนเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นสูงทางโลกเป็นด็อกเตอร์ปริญญามาแต่ก็หลงไหลอยู่กับสิ่งที่ลับๆล่อๆโผล่ๆโผล่ๆในที่สุดแทนที่จะได้ประโยชน์กับเสื่อมประโยชน์ตนเองได้รับโทษเสียเวลาในการประพฤติปฏิบัติให้จิตใจเจริญทางสติทางปัญญาเพราะว่าการศึกษาทางโลกแม้จะเรียนจบด็อกเตอร์ปริญญามาเมื่อมาเทียบกับความรู้ทางธรรมสั่งสัจธรรมอย่างลงสุสัจจะเพื่อจะหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นกลับเป็นเรื่องของก่อขอก่อกายังเป็นกุมารน้อยเด็กอมมือทางธรรมพระพุทธเจ้าของเราเรียกว่าเวทมะเทนะมะโทเขาเมาอยู่ในความรู้เมาเวทเวทะเพทะนะไตรเพศนะไตรแปลว่าสามเพศเพทะเวทะแปลว่ารู้ความรู้สามระดับตรีโทเอกทุกวันนี้เราเรียกว่าปริญญาด็อกเตอร์ปริญญาเอกแต่สมัยโบราณก็เรียกว่าจบไตรเพศ ท่านจะว่าเวทมะเทนะมัทโธเขาเมาอยู่ในเวทเมาอยู่ในความรู้ของเขาถ้าเขาเชื่อสิ่งใดสิ่งนั้นต้องถูกต้องไม่ยอมฟังเสียงของใครละเพราะเขาเอาตัวเขาเป็นตัววัดเขาเมาในความรู้เขาเสียแล้วอัดทั้งนาชานาติอธิจเวเทแม้จะจบไตรเพศก็ยังไม่รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองอยู่ดีๆถ้าแปลให้ทันสมัยนี้ก็ต้องแปลว่าแม้จะจบด็อกเตอร์คือไตรเพศความรู้สามระดับตรีโทเอกแล้วก็ยังไม่รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อจะดับทุกข์แก่ตนเองอยู่ดีๆด้วยเหตุนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอนงอนง้อให้ผู้มีฤทธิ์มีเดชอภิญญาไม่ใช่กันพาวเวอร์ซูเปอร์นอร์มอนเอ็กตาเซนซอรี่ที่ไหนจะมาช่วยดลบันดาลให้ท่านหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยพระพุทธเจ้าเมื่อปรารถนาสิ่งใดก็จงประพฤติปฏิบัติอันเป็นปฏิปทาไปสู่สิ่งนั้นถ้าอยากให้มันสำเร็จก็ตั้งอยู่ในธรรมสังขารูปปฏิธรรมธรรมนำไปสู่ความสำเร็จทุกประการคืออะไรก็คือศรัทธามั่นใจในตนเองศีลควบคุมการประพฤติปฏิบัติตนเองให้มันดีมันงามในร่องในรอยไม่สร้างกรรมสร้างเวรจาคะเป็นผู้ควบคุมจิตใจตัวเองปลดปล่อยพันธนาการแห่งจิตใจกับอารมณ์ไฟต่ำทั้งหลายอย่าให้มันลุ่มมันหลงปัญญารู้เท่าทันใจของตนเองพระพุทธเจ้าของเราท่านว่าไม่ต้องอ่อนวอนพุทธธรรมนี้ต้องปฏิบัติเอาปฏิปทาเพื่อสิ่งเหล่านั้นอัปมัตโตอุโภอัตถิอธิคันหาหิปันดิโตเยทิฏฐาสัมปรายิโกอัฏฐาภิสมัญญาทีโรบัณฑิโตติปมุจจติบุคคลผู้เป็นบัณฑิตย่อมเป็นผู้ไม่ประมาทถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองด้านทั้งประโยชน์ในขณะนี้และประโยชน์ถัดไปในวันหน้าปีหน้าชาติหน้าเพราะความเป็นผู้ไม่ประมาทถือเอาประโยชน์ได้เขาจึงเรียกว่าบัณฑิตอาจจะยังไม่เป็นบัณฑิตพ่อมัวประมาทไม่รู้จักพึ่งพาอาศัยตนเองฝากความหวังไว้กับสิ่งลมๆแรงๆพุบๆโผล่ๆรับๆแล้วหล่อภายนอกอย่างนี้มันใช้ไม่ได้พุทธศาสนาบอกว่าไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ที่จะอ่อนวอนท่านลองไปเปิดอิทธสูตรอังคุตตนิกายปัญจกนิปาตเล่มที่22ข้อที่43หาง่ายๆพระพุทธเจ้าสอนอยากได้อะไรก็ประพฤติปฏิบัติเพื่อปฏิปทาอันนั้นไม่จะไปอ้อนไปวอนเอาเป็นอ่านว่าเรื่องลมๆแรงๆพลุบๆโผล่ๆลับๆล่อๆถ้าเรายังไปมัวลุ่มหลงสยบหวังพึ่งพาหวังอ้อนวอนให้สิ่งเหล่านี้ดลบันดาลให้เราได้ดังปรารถนานั้นเป็นคนผู้ที่ดูถูกตนเองพระพุทธเจ้าว่าดูถูกตนเองไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองกัลยาณังวาวัตโพสักขิอัตตาหิอัตภิญญติท่านดูถูกตนเองเสียแล้วทั้งนั้นที่ตัวท่านเองนั้นมีความสามารถพอวัตโพสักขิท่านมีศักยภาพมีความสามารถหนอกัลยาณังวาวัตโพสักขิท่านมีความสามารถมีศักยภาพพอหนอที่จะทำให้ตนเองดีงามแต่ท่านใดดูถูกตนเองเสียแล้วมันก็เลยปิดประตูตายเพราะนั้นพุทธศาสนาเราเป็นศาสนาที่วิทยาศาสตร์เดินมาตามหลังไม่ต้องคิดหรอกว่าพุทธศาสนาจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่ให้ถามต่อไปว่าวิทยาศาสตร์เป็นพุทธศาสนาได้หรือไม่สิ่งที่พุทธศาสนาพูดเอาไว้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้วิทยาศาสตร์ค้นพบหมดหรือยังบางสิ่งบางอย่างก็พบบางสิ่งบางอย่างก็ยังจำกัดเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แล้วเราผู้ถือตนเองเป็นชาวพุทธซึ่งมันก็โดดเด่นอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ทำไมจึงต้องมางอมืองอเท้ามาหมกมุ่นสยบอยู่กับสิ่งที่ลับๆล่อๆโผล่ๆถ้าอย่างนี้มันก็เฉยชาไม่นำไปสู่การปฏิบัติบ้านเราเมืองเราจะเจริญอย่างไรจะก้าวหน้าอย่างไรท ถ้าหากเรามีแต่ปัญญาชนที่ยังมัวกับสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวอย่างให้แก่คนธรรมดาสามัญที่เขาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจระดับปัญญาชนครูบาอาจารย์เป็นเจ้าเป็นนายเป็นนักศึกษานักวิชาการหลงไหลกับเรื่องลือสีจีไพรผุโผโผอย่างนี้มันหมดภูมิปัญญาของชาวพุทธแล้วมันจะพากันหลงที่หลงทาง